46वां सर्ग। जिन गुणों से संसार में विहार करता हुआ भी निमग्न नहीं होता और जो जीवन मुक्त लोगों में स्थित है, उन गुणों का श्री रामचंद्र जी के लिए उपदेश। सब वस्तुओं में अनास्था द्वारा नष्ट की उपेक्षा और प्राप्त की अनाकांक्षा रूप गुणों का पहले उपदेश देने वाले श्री वशिष्ठ जी पूर्वोक्त प्रस्ताव का उसमें उपयोग दर्शाते हैं। रमय धन और स्त्री आदि के नष्ट होने पर शोर का अवसर ही क्या है। इंद्रजाल से दृष्ट वस्तु के नष्ट होने पर विलाप की बात ही क्या है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार गंधर्वनगर के पदार्थों के नष्ट भ्रष्ट या भूषित होने पर और अविद्याजनित पुत्र आदि के नष्ट या सुशोभित होने पर सुख और दुख का प्रकार ही क्या है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार रमणीय धन और स्त्री पुत्र आदि समृद्धि होने पर हर्ष का अवसर ही क्या है। मृगतृष्णा के वृद्धि को प्राप्त होने पर क्या जल चाहने वाले पुरुषों को आनंद होता है। वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार धन और स्त्री पुत्र आदि के बढ़ने पर दुःखी होना ही उचित है और संतुष्ट होना उचित नहीं है। मोहमाया के बढ़ने पर इस संसार में कौन स्वस्थ रह सकता है। धन स्त्री पुत्र आदि की वृद्धि होने पर संसार रूप रोग की वृद्धि की संभावना से दुःख करना ही उचित है, हर्ष करना ठीक नहीं। यह अर्थ है चार वर्टिकल बार वृद्धि को प्राप्त जिन भोगों से मूर्ख को राग होता है, वृद्धि को प्राप्त उन्हीं भोगों से विद्वान पुरुष को वैराग्य होता है। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार नश्वर स्वभाव वाले धन स्त्री पुत्र आदि के विषय में हर्ष का अवसर ही क्या है। जो साधु पुरुष इसकी नश्वरता नरक हेतुता आदि से परिणाम में कटुता का अवलोकन करते हैं, वे उनसे वैराग्य को प्राप्त होते हैं। वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, संसार के व्यवहारों में तत्वज्ञ आप जो जो वस्तु नष्ट हो उसकी उपेक्षा कीजिए और जो जो प्राप्त हो उसका उपभोग कीजिए। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार अप्राप्त भोगों की सच्ची अनिच्छा और प्राप्त भोगों का भोग यही पंडित का लक्षण है। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार संसार में भटकाने वाले मारने के लिए गुप्त छिपे हुए विष शस्त्र अग्नि आदि द्वारा मारने के लिए समीप में आने वाले अतेव आत्ताई इस काम के विषय में बोध के लिए अप्रमत्त हुए आप व्यवहार कीजिए जिससे आप मूर्ता को प्राप्त न हो। नौ प्रपंचरहित ब्रह्मा में विवेक वैराग्य ज्ञान में अप्रमाद आदि गुणों के अर्जन क्रम से जो सम्यक ज्ञानी हैं वे इस संसाराडंबर को नहीं देख पाते। जो कुबुद्धि हैं यानी उक्त गुणों से रहित हैं वे तो नष्ट ही हैं। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार जिस किसी भी युक्ति से जिस पुरुष का दृश्य से अनुराग चला गया उसकी परमार्थ में अभिनिवेश रखने वाली विमल मति मोहरूपी सागर में नहीं डूबती। ग्यारह वर्टिकल बार जिसकी यह सत है यों सब वस्तुओं में आस्था निवृत्त हो गई उस सर्वज्ञ को अवास्तविक अविद्या अपने वश अंकगत नहीं कर सकती। बारह में और यह संपूर्ण जगत एक ही है ऐसी जिनकी बुद्धि आस्था और अनास्था का त्याग करके स्थित है वह पुरुष निमग्न नहीं होता। तेरह सत और असत में अनुगत सत्ता मात्र प्रत्यगात्म रूप सत का बुद्धि से पेज 150 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। स्थिति प्रकरण इंद्रियार्थों में ममता त्याग रूप गुण का उपदेश देते हुए उसमें अनास्था का उत्पादन करते हैं। अवलंबन करके बाह्य और आभ्यंतर दृश्य का न तो ग्रहण कीजिए और न त्याग कीजिए। चौदह वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, अत्यंत वैराग्ययुक्त आत्मनिष्ठ सब प्रकार के निवासों से रहित आप अपने कार्य में तत्पर होकर भी राग रहित होकर आकाश के समान असंग होकर स्थित होइए। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार कर्म कर रहे जिस ज्ञानी की कर्म में न तो इच्छा है और न अनिच्छा है, उसकी बुद्धि जल से कमल के पत्ते के समान स्पर्श को प्राप्त नहीं होती। 16 वर्टिकल बार बाधित वस्तु में अनुवृत्तिशील होने से गौण इंद्रियों से युक्त आपका मन दर्शन स्पर्शन आदि करे चाहे न करे, किंतु आप आत्मवान होकर इच्छा रहित होइए। 17 हे श्री रामचंद्र जी, इंद्रियार्थों में असत्य भूत यह मेरा है, यो आपका मन निमग्न न हो, मग्न न होकर चाहे वह कर्म न करे चाहे करे। 18 हे रामचंद्र जी, जब आपके हृदय में इंद्रियार्थ संपत्तियां स्वादु नहीं लगेगी, तब आप ज्ञातज्ञ और संसार सागर से उत्तीर्ण हो जाएंगे। वर्टिकल बार 19 जिनको ऐहिक और पारलौकिक विषय अरुचिकर हो, ऐसे आप चाहे देह के भान वाले हो चाहे समाधि द्वारा देह के भान से शून्य हो, आपके न चाहने पर भी मुक्ति अनायास प्राप्त हो गई। 20 वर्टिकल बार जीवन मुक्ति में वासनाओं से चित्त को बाहर करना ही मुख्य साधन है, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जीवन मुक्ति रूप उन्नत पद प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट बुद्धि द्वारा वासनाओं से विवेक वैराग्य आदि से उत्कृष्ट चित्त को फूल से सुगंध की नाई अलग कीजिए। 21 वर्टिकल बार वासना रूपी जल से व्याप्त इस संसार रूपी समुद्र में जो लोग प्रज्ञारूपी नाव में चढ़े वे पार हुए और जो प्रज्ञारूपी नाव में नहीं चढ़े वे डूब गए। 22 वह प्रज्ञारूपी नाव कैसी है, ऐसा यदि कोई कहे तो उसे दर्शाते हैं। विवेक वैराग्य आदि से तीक्ष्ण की गई अतेव छुरे की धारा के तुल्य सुख दुःख आदि द्वंद्वों को सहने में परमधीर बुद्धि से आत्मतत्व का विचार कर उसके बाद आप अपने स्वरूप में प्रवेश कीजिए। 23 हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञान से उदार चित्त वाले तत्वज्ञानी प्राज्ञ पुरुष जिस प्रकार बर्ताव करते हैं वैसे ही आपको व्यवहार करना चाहिए, न कि मूढ़ों की नाई। 24 नित्य तृप्त महाबुद्धि जीवन मुक्त महात्माओं का सदाचार से अनुसरण करना चाहिए, भोगलंपट मूल का अनुसरण नहीं करना चाहिए। 25 ब्रह्म तत्व और जगत तत्व को जानने वाले पुरुष न तो जगत के व्यवहार का त्याग करते हैं और न उसकी इच्छा करते हैं, किंतु सबका ही अनुवर्तन करते हैं। 26 वर्टिकल बार यदि कोई कहे ज्ञानवानों की भी कहीं पर फल्लिप्सा हो सकती है तो इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। विद्या तप और पराक्रम आदि के उत्कर्ष रूप प्रभाव के अभिमान के निपुणता कुल शील आदि गुणों के यश और संपत्ति के विषय में लोक में लोभ प्रसिद्ध है। तत्वदर्शी महात्मा पुरुष तो प्रभाव आदि के मिथ्या होने से कहीं पर भी लोभ नहीं करते। 27 महात्मा पुरुषों को सूर्य के समान सर्वनाश होने पर भी खेद नहीं होता। संपूर्ण अभिलाषाओं से परिपूर्ण नंदनवन आदि में भी वे आसक्त नहीं होते और शास्त्र मर्यादा का कभी त्याग नहीं करते। सूर्य भी शून्य आकाश में खिन्न नहीं होते, नंदनवन में आसक्त नहीं होते और अपने मार्ग की मर्यादा का त्याग नहीं करते। 28 महात्मा पुरुष इच्छारहित जो व्यवहार प्राप्त हो उसके अनुसार बर्ताव करने वाले देहरूपी रथ में। 826 पेज 151 सर्ग 47 827 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। बैठे हुए आत्मनिष्ठ हो विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवानरः विज्ञान रूपी सारथी वाला मन रूपी लगाम वाला मनुष्य इत्यादि श्रुति में कहे गए साधनों से सन्नद्ध हो घूमते हैं। 29 मुझ में वे गुण हैं या नहीं, इस प्रकार संदेह में पड़े हुए श्री रामचंद्र जी को ढाढ़स देते हैं। हे सुंदर श्री रामचंद्र जी, आप भी इस विशाल विवेक को प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रज्ञा के बल से ज्ञान में आप स्वस्थ हैं। 30 वर्टिकल बार स्पष्ट दृष्टि का अवलंबन करके मान रहित और मात्सर्य रहित आप इस पृथ्वी तल में विहार कीजिए, आप अवश्य ही परम सिद्धि को प्राप्त होगे। 31 हे निष्पाप, अपने स्वरूप में स्थित सब इच्छाओं के त्याग से युक्त वासना विषयक कौतुक दर्शन की इच्छा जिसकी नष्ट हो गई, ऐसे होकर आप अपने हृदय में परम शीतलता का ग्रहण कर विहार कीजिए। 32 उपदिष्ट रहस्यों के श्री रामचंद्र जी के हृदय में उनमें आविर्भाव को दर्शाते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, निर्मल आश्य वाले मुनि श्री वशिष्ठ जी की इस प्रकार की निर्मल वाणी से श्री रामचंद्र जी साफ किए हुए दर्पण के समान तुरंत सुशोभित अतिंधुर ज्ञानामृत से विराजमान अंतःकरण से युक्त हुए वे चंद्रमा की तरह शीतलता को प्राप्त हुए। 33 46वां सर्ग समाप्त।